ต่อไปนี้ก็มาฟังกันในเรื่องของปฐมบัญญัติก็ฟังกันวันละนิดวันละหน่อยปฐมบัญญัตินี่คนไม่หมดหรอกเพราะว่าหมดไม่ไหวเป็นนั้นว่าวันนี้ว่ากันทั้งสังฆาธิเศษ13 มันคงจะได้สักข้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านเริ่มเรื่องว่าอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันของท่านอนาวินิกาเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงเมืองสาวัตถีภิกษุสวยกะถูกพระอุทายีนะแนะนำในทางที่ผิดให้ใช้มือเปลื้องความใคร่เห็นไหมใช้มือเครื่องความไฟใคร่ก็ทำไงชักเว้าทำหน้าสติให้เคลื่อนความทราบถึงทำหน้าสติให้เคลื่อนความทราบถึงถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความแล้วพระสยยกะรับเป็นสัตว์ทรงติเตียนพระสยยกะไปได้มากว่าทำไม่ดีแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำน้ำสิทธิให้เคลื่อนโดยเจตนาถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัติสังฆาธิเศษเป็นนั้นว่าอาบัติที่ต้องให้สงฆ์เกี่ยวข้องในกรรมเบื้องต้นอาบัติสังฆาธิเศษนี่แสดงไม่ได้นะจะเปื้อนในการฆ่าสารภาพความสารภาพความผิดไม่ได้จะต้องเปื้อนในการอยู่ปริวาสแล้วก็อยู่มานัตตอนนี้ต่อไปเป็นอนุบัญญัติสำหรับอนุบัญญัตินี้ท่านกล่าวว่าในสมัยนั้นมีภิกษุนอนหลับนาอสุจิมันเคลื่อนด้วยความฝันน่ากลัวจะฝันสนุกที่นั่นนี่นะเอาการหากินด้วยความฝันไม่เป็นอาบัติเกิดความสงสัยว่าจะต้องอาบัติสังฆาธิเศษหรือไม่จึงกราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเจตนามีอยู่แต่เป็นอโพหาริกใช่ไหม คำว่าเจตนาหมายถึงเวลาฝันมันก็มีเหมือนกันความรู้สึกของใจเวลาฝันมันมีอยู่เจตนาแต่เป็นอโพหาริกรู้ไหมล่ะอโพหาริกที่เขาบอกไม่ควรกล่าวว่ามีคือคนนอนฝันจะว่าไม่มีความรู้สึกไม่ได้มันมีความรู้สึกทางกายทางใจแต่กายไม่รู้ถ้าว่าเป็นอโพหาริกให้เจตนาอย่างนั้นก็ควรจะกล่าวว่าไม่มีเหมือนอย่างเทน้ำหมดแก้วแล้วน้ำก็ยังคงติดอยู่เล็กน้อยก็ไม่ควรจะกล่าวว่าแก้วนั้นมีน้ำไม่เข้าใจดีนะแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับความฝันเป็นอาบัตินอนฝันน่าสุจิเคลื่อนไม่เป็นอาบัติสังฆาธิเศษตามนี้ตอนนี้ผมก็ขอย่อไปเลยว่าขอกล่าวถึงข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเป็นอาบัติตามนี้คือ1เพราะความฝัน2ภิกษุไม่มีเจตนาจะทำลายให้เคลื่อนมันขึ้นของมันเอง3ภิกษุเป็นบ้า4ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน5ภิกษุมีเวทนากล้าคือทุกเวทนากล้าไม่รู้สึกตัวแล้วก็6ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติคำว่าต้นบัญญัตินี่ก็คือเริ่มต้นอย่างพระองค์นี้นะท่านเริ่มต้นอ่านลอกกึกเขาแล้ว ทีนี้มาสิกขาบทที่2ห้ามจับต้องกายหญิงเนี่ยข้อนี้พระแม่รู้สึกจะเคร่งกันมากเกินไปอย่างป่วยแล้วพยาบาลหรือว่าหมอที่เป็นผู้หญิงจะฉีดยาให้บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้แบบนี้มันหลอกลวงชาวบ้านก็ทำจิตให้มันดีสิอย่าให้จิตมันซามทำจิตให้เป็นพระทำจิตเป็นพระเถอะมันไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปจับเขาเขาจับเพื่อจะรักษาป่วยจะตายยังเป็นนึกถึงเรื่องผู้หญิงหรืออย่างนั้นมันก็เลวเกินไปแล้วไม่ควรจะไหว้ไม่ควรจะบูชาเริ่มต้นก็มีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันเช่นเคยแล้วกล่าวถึงวิหารที่อยู่ของพระอุทายีว่างดงามหลวงอุทายีเนี่ยอุทายีนี่มีสองคน การุธายีกับโลลุธายีองค์นี้เป็นโลลุธายีคือเลอะเทอะลุ่มรำฉะนั้นการุธายีเนี่ยเป็นสารชาติกับพระพุทธเจ้าท่านมีสีดำพระ ธายีสร้างกุฏิที่อยู่ได้สวยงามมีเตียงมีตังมีฟูกมีหมอนมีน้ำดื่มมีน้ำใช้ตั้งไว้ดีเป็นระเบียบในบริเวณสะอาดสะอ้านมากบรรดาคนทั้งหลายก็พากันไปชมวิหารที่อยู่นะวิหารนี่ก็เป็นที่อยู่ไปมากด้วยกันพราหมณ์คนหนึ่งพาเมียไปด้วยไปขอชมวิหารพระธายีก็พาชมเมื่อชมพมก่อนที่จะพาชมเห็นเมียของพราหมณ์รูปร่างหน้าตาสวยไหมมันหน้าแตะหน้าจับมีความอวบมีความอันดีที่มันดีสำหรับคนที่มีจิตชั่วนะถ้าคนมีจิตดีก็เห็นว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่น่าจับเพราะมันสกปรกเราหนีพาพระพุทธายีก็พาชมให้พราหมณ์เดินหน้าให้ปัญญาเดินหลังนี่จัดให้เรียบร้อยดีมากพระอนันทายีก็เดินตามหลังปัญญาของพราหมณ์นั้นต่ออีกต่อหนึ่งเลยถือโอกาสจับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของนางนางจึงได้บอกให้สามีทราบสามีโกรธติเตียนแบบมากนี้ไม่ถูกเตะปากก็บนตัวแล้วความทราบถึงแม่ผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความเป็นสัตว์ทรงติเตียนแบบมากจึงได้ทรงบัญญัติสีขาวบทห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิงไม่ว่าจะเป็นการจับมือจับซองผมหรือรูปคำอวัยวะใดๆทรงปรับเป็นบัตรสังฆาธิเศษแก่ผู้ละเมิดข้อนี้จำให้ดีนะว่าต้องมีจิตกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงจึงเป็นบัตรสังฆาธิเศษถ้าไม่มีจิตกำหนัดอยู่จับยังไงมันก็ไม่เป็นบัตรสังฆาธิเศษอย่างที่พยาบาลหรือว่าหมอเขาจะมาฉีดยาให้ไอ้คนมันจะตายเสือกมีจิตกำหนัดก็เชิญมันลงนรกไปเถอะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไม่ควรจับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆแล้วอย่าไปจับเข้ากันแล้วก็ทรงอธิบายสิกขาบทอย่างละเอียดและมีข้อแสดงสัญลักษณ์ที่ไม่ต้องอบัติคล้ายคลึงกันอันนี้ผมก็จะไม่ขออ่านแล้วนะผ่านไปเลยไอ้เรื่องข้อยกเว้นอาบัติมันก็เหมือนกันกับที่อ่านมาแล้วนะก็จำมามันก็เพราะว่าก็เสียเวลาเปล่าๆไอ้ผมนี่มันก็ใกล้จะวิสัญญีหิตวาอยู่แล้วนะวิสัญญีอุตวาหมายมันใกล้จะสลบไปแล้วเดียวกาลังกตวาถ้าการังตวาก็ใกล้ตายตอนนี้ก็มาที่กาบทที่3ห้ามพูดเกี่ยวหญิงท่านเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเช่นเคยแล้วก็เล่าเรื่องของสตรีหลายคนพากันไปชมวิหารที่อยู่ของพระอุทายีอีกเนี่ยจอมเป็นเอตทัคคะในการสร้างวินัยเอตทัคคะนี่ก็พลเลิศ เลิศในการสร้างความผิดก็ดีไม่อย่างนั้นเราจะร่มรามกันของพระอนทายีซึ่งเรื่องลือกันว่างดงามอีกเหมือนกันพระอนทายีก็ถือโอกาสนั้นพูดจาพาดพิงถึงทวารหนักบ้างทวารเบาบ้างของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็หญิงบางคนที่เป็นคนคนนองไม่มีความละอายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสซิกซี่คิกคักพูดล้อพูดเล่นกับพระอนทายีสนุกไปเลยเอาแกทำอย่างนั้นแกชอบกับกว่าแกไปแกสนุกส่วนหญิงที่มีความอายก็ว่ากล่าวติเตียนว่าพระทายีพูดลามกความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนเป็นความสัตย์ก็ทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดพูดเกี่ยวหญิงด้วยวาจาชั่วหยาบพาดพิงเมถุนทำนองชายหนุ่มพูดเกี่ยวหญิงสาวทรงปรับอบัติเป็นสังฆาธิเศษ ไอ้การเกี่ยวนี่พูดก็ดีเขียนจดหมายก็ดีแสดงยกมือยกไม้ลักษณะบอกว่าเกี่ยวก็เป็นอบัติเช่นเดียวกันนะถ้าเขารู้นะ อะไรล่ะต่อจากนั้นเพื่อไปคำอธิบายสิกขาบทโดยละเอียดบรรดาเนี่ยการไม่ต้องอาบัติสำหรับภิกษุผู้พูดมุ่งอัตถธรรมหมายความก็พูดมุ่งอัตมุ่งธรรมมุ่งสั่งสอนหรือว่าผู้เป็นบ้าผู้เป็นต้นบัญญัติตัวนี้ไม่เป็นอาบัติทีนี้มาสิกขาบทที่4ห้ามพูดล่อหญิงให้ล่อหญิงให้บำเรอด้วยกามล่อหญิงนะบทนี้ให้จิ้งกกให้จิ้งกอดให้กันจับนอนจับนี่รูปนั่งครามนี่นี่มันได้บุญนะเราทำบุญด้วยกายมีบุญมากอันนี้เธออยากจะได้บุญเคยทำแบบนั้นเนี่ยอบัติสังฆนิเศษพูดนะยังไม่ทันจับนะฟังให้ดีแค่พูดนะท่านเริ่มเรื่องว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันแล้วก็เล่าถึงเรื่องหญิงม่ายคนหนึ่งผู้มีรูปร่างงดงามเอาละลุงพี่อุทายีอีกแล้วลุงพี่อุทายีเข้าไปสู่ตระกูลนั้นสั่งสอนจนเกิดความเลื่อมใสแล้วเธอปรารถนาที่จะถวายผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นั่งที่นอนและยารักษาโรคแต่พระอุทายีกับพูดล่อหรือชักชวนให้หญิงนั้นให้บำเรอตนด้วยกามถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนางหลงเชื่อแสดงการยินยอมพระอุทายีก็เลยถมน้ำลายแสดงการรังเกียจหมายความเธอจะยอมให้ร่วมรักพระอุทายีถมทุยลงไอ้ตรงนั้นเลยฮะแสดงการรังเกียจนางจึงติเตียนพระอุทายีความทราบถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมไต่สวนติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดพูดล่อหญิงให้มันเลอะตนด้วยกามทรงปรับเป็นอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ละเมิดสำหรับข้อยกเว้นจะมีอะไรบ้างคือ 1. พูดให้บำรุงด้วยปัจจัย 4. ภิกษุเป็นบ้า 2. ภิกษุเป็นบ้า 3. ภิกษุเป็นต้นบัญญัติอันนี้ไม่อันอย่างนี้นะเขาไม่เป็นอาบัติมันจะเป็นเอ๊ะให้พูดบำรุงด้วยปัจจัย 4 นี่มันจะเกี่ยวกับการบำเรอกามยังไงนะก็ว่ากันตามท่านไปตอนนี้มาสิกขาบทที่5ห้ามชักสื่อชายหญิงเป็นผัวเมียกันในความมีก็มีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันสมัยนั้นหลวงพี่อุทายีแม่เจ้าจริงๆหลวงพี่นี่นะเมื่อเห็นเด็กชายยังไม่มีภรรยานะมะเห็นเจ้าเด็กหนุ่มดีกว่ายังไม่มีภรรยาเด็กสาวที่ยังไม่มีสามีก็เที่ยวพูดสรรเสริญเด็กหญิงในสำนักมารดาของเด็กชายและก็วานให้พระอุทายีไปสู่ขอเด็กหญิงนั้นเอาละสิมันละนี่เขาว่าสรรเสริญแล้วเขาก็เลยนี่หลวงพี่ไปช่วยพูดตกลงไอ้เถียถ้าฉันไปเขาไม่ค่อยเชื่อหลวงพี่พูดแต่เขาจะเชื่อเขาอย่างนั้นพระอุทายีก็ไปเที่ยวพูดสรรเสริญเด็กชายในสำนักของมารดาของเด็กหญิงเขาก็วานให้พระอุทายีไปพูดในฝ่ายชายมาขอบุตรีของเขาเฮ้ดีไม่กันโดยในนี้พระอุทายีให้ทำการอาวาหะวิวาหะคือแต่งงานอาวาหะนำผู้หญิงมาที่บ้านผู้ชายวิวาหะผู้ชายไปบ้านผู้หญิงทำการเสียอัตอย่างนี้เป็นโทษสู่ขอเป็นเท่าแก่ล่อเสียหลายรายในสมัยนั้นทินดาของหญิงผู้เคยเป็นโสเภณีคนหนึ่งมีรูปงามหน้ารูปร่างหน้าดูหน้าชมมากสาวกเป็นสาวกของอาชีวกซึ่งอยู่ต่างตำบลจึงมาขอทินดานั้นแต่มารดาของนางอ้างว่านางยังไม่รู้จักก็มีและก็นางก็มีลูกคนเดียวลูกจะต้องไปตำบลบ้านอื่นจึงจะไม่ยอมยกให้หมายความขอได้ไปอยู่บ้านเขาก็ไม่ให้เขามีลูกสาวคนเดียวสาวกของอาชีวก จึงไปหาพระอุทายีขอให้ช่วยสู่ขอแล้วก็รับรองให้พระอุทายีก็ไปพูดให้หญิงนั้นนะไปพูดกับหญิงนั้นนางก็เชื่อพระอุทายีรู้จักทายีรู้จักจึงยอมให้ยกให้ก็หมายความว่าเขาต้องให้พระทายีไปเป็นเท่าแก่นะแม้บาลีทั้งว่าสะยุ่งไปหมดไอ้สาวกสาวกของพระอาชีท่านอาชีวกรับเด็กหญิงนั้นไปเลี้ยงดูอย่างลูกสะใภ้ได้เดือนเดียวต่อมาก็เลี้ยงดูแบบทาสเด็กหญิงนั้นจึงได้กล่าวส่งข่าวไปแจ้งมารดาทราบว่าตนได้รับความลำบากอยู่อย่างทาสขอให้มารดามารับกลับบ้าน มารดาจึงไม่ตอบว่าสาวกของท่านอาชีวกแต่ก็กลับถูกลูกหลานอ้างว่าเป็นการนำมาให้นี่ไม่ได้ไปรับนะอ้างว่าการนำมานำไปมานำมาแล้วก็นำไปนำไปแล้วก็นำมาพูดแล้วเถอะไม่เกี่ยวกับนางแต่ว่าเกี่ยวกับพระอุทายีจึงไม่รับรู้เรื่องนี้นางจึงต้องกลับมาสู่กรุงสาวัตถีเด็กหญิงนั้นส่งทูตไปแจ้งข่าวกับมารดาเป็นครั้งที่สองที่หมายความทายีไปให้เด็กนั้นเรียกให้ไปช่วยไปบอกแกบอกไม่รับรู้แกอยากเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนแล้วไปเขาแกนำมาเขาฉันนำมาให้เขาแกอยู่เขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเด็กหญิงนั่นก็ส่งทูตส่งข่าวไปแจ้งกับมารดาเป็นครั้งที่สองเล่าถึงความลำบากยากแค้นที่รับว่ามีการมีความไปอยู่อย่างทาสแบบนี้มันทนไม่ไหวขอมารดามารับตัวกลับมารดาจึงไปหาพระอุทายีให้ช่วยเจรจากับสาวกอาชีวกให้พระอุทายีก็ไปเจรจาแต่ถูกลุกรานกลับมาอีกโดยอ้างว่าพระอุทายีไม่เกี่ยวการนำมานำไปเรื่องระหว่างของคนตนกับมารดาโคตรหญิงพระไม่เกี่ยวเป็นสมณะควรจะขวนขวายน้อยไม่ควรที่จะเป็นเพราะเป็นพระนี่ควรจะอย่าไม่ควรจะมายุ่งกับเรื่องนี้เขาว่าอย่างนั้นอย่ามายุ่งขวนขวายน้อยนี่ทำมากเกินไปควรเป็นสมณะที่ดีพระทายีก็ต้องกลับเด็กหญิงนั้นยังส่งทูตไปแจ้งข่าวเช่นเดิมแก่มารดาอีกเป็นครั้งที่สามขอให้นำตัวกลับมารดาจึงได้พาไปหาพระอุทายีพระอุทายีก็บอกว่าไปแล้วแต่ว่าถูกเขาด่ากลับมาจึงไม่กล้าไม่ยอมไปอีกมารดาของหญิงนั้นและหญิงอื่นๆที่ไม่พอใจในแม่ผัวพ่อผัวหรือสามีก็พากันติเตียนสาปแช่งพระอุทายีว่าเป็นโทษสื่อบอกว่าดีอย่างนั้นดีงี้นะไอ้เถนว่าไอ้เถนไอ้เองชมข้ายิงตกลงที่เองไม่ชมข้าก็ไม่ตกลงนี่ข้าลำบากเพราะเองส่วนหญิงที่พอใจแม่ผัวหรือสามีก็พากันชมเชยสรรเสริญพระอุทายีนี่อย่าเป็นโทษเขาเลยนะความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความเป็นสัตว์จึงได้ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุชักสื่อชายหญิงให้เป็นผัวเมียกันทรงปรับเป็นอาบัติสังฆานิเสสต่อมาพระอุทายีก่อเรื่องอีกโดยพวกนักเลงขอร้องให้ไปตามหญิงแพทยาเพื่อสำเร็จความใคร่มีผู้ติเตียนแกทำทุกอย่างน่าดูพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมการชักสื่อเช่นนั้นแม้โดยที่สุดเพื่อความสำเร็จความใคร่ชั่วคราวก็ต้องเป็นอาบัติสังฆาทิเศษต่อนั้นที่กระทรงแนะท่านที่ไม่ต้องเป็นอาบัติคือไปด้วยกิจของสงฆ์ของเจนดีหรือของภิกษุไข่ถ้าตามกันไปตามกันมาเขาตกลงกันเองเป็นเรื่องของเขาภิกษุเป็นบ้าภิกษุเป็นต้นอาบัติสำหรับปฐมบัญญัติสำหรับวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้กินเวลาของสิกขาวินัยสิกขาบทในพระวินัยเข้าไปหลายนาทีนะต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจรับฟังพระวินัยบัญญัติ แต่พระวินัยบัญญัตินี่หนังสือยังอยู่ที่ไหนไม่รู้เปิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะพระวินัยบัญญัติเมื่อวานนี้ก็ว่ากันจบทั้งปาจิตตีนะนั่นก็ว่ากันไปตามสบายสบายสลับกันไปไม่งั้นก็เครียดมีเวลาพระวินัยบัญญัติอยู่แค่10นาทีนิดเดียวเอาว่าแค่แล้วก็สิกขาบทฟังสิกขาบทต้องปฏิบัติตามนะถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วจะไปว่ากันไม่ดีไม่ได้วินัยนี่ทุกท่านจะต้องอ่านเองเนี่ยดูเองให้ละเอียดทั้งวินัยแล้วต่อไปก็มีพิสมาจารย์มีพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์มีกฎมหาเถรสมาคมท่านดีกันในปีนี้เลยได้รับความดีเสริมเป็นว่าตอนนี้ไปก็อ่านสิกขาบทในตอนนี้เรียกว่าปฏิเทศนิยะบทปฏิเทศนิยะถ้ากวางกฎไว้อย่างนี้ก็หนึ่งภิกษุรับของเคี้ยวของฉันแต่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องอาบัติปฏิเทศนิยะสองภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางภิกษุณีมาสั่งทายกให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอเพิ่งไล่ภิกษุณีนั้นไปเสียถ้าไม่ไล่ไปแท่นปรับเป็นอาบัติปฏิเทศนิยะ สามภิกษุไม่เป็นไข้เขาไม่ได้นิมนต์รับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่ทรงสมมติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องปฏิเทศนิยะคำว่าเสขะในที่นี้ท่านนับตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคานะถ้าพระอรหันต์ท่านเรียกอาเสขะคำว่าเสขะแปลว่ายังต้องศึกษาอาเสขะแปลเสร็จกิจแล้วไม่มีการศึกษาการศึกษาได้แก่การศึกษาในการตัดกิเลสสี่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าเปลี่ยวไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความไว้ก่อนด้วยมือตนเองมาบริโภคต้องปฏิเทศนิยะนี่คำว่าเสขะเวลานี้ขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าพระอริยเจ้าไม่มีเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฆราวาสคนใดเขาจะเป็นพระโสดาสีทาคานาคาบ้างสำหรับฆราวาสที่เป็นอรหันต์นั้นไม่มีเป็นอรหันต์วันนี้พรุ่งนี้ตายเป็นนิพพานตอนนี้เราก็รู้ไม่ได้ว่าคนประเภทไหนใครเขาจะเป็นพระเสขะคือเป็นพระโสดาสีทาคานาคาต้องระมัดระวังอย่านึกว่าพระน่าดีกว่าฆราวาสนะถ้าพระรักษาพระวินัยก็ดีอภิสมาจารย์ก็ดีไม่ครบถ้วนมีศีลไม่ครบมีสมาธิไม่ดีมีวิปัสสนาญาณไม่ดีก็ถือว่าเลวกว่าฆราวาสที่เขาทรงศีลเล็กน้อยเพราะเขาเป็นเพศฆราวาสเราเป็นปูชนียบุคคลต้องระมัดระวังตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติท่านผู้มีวุโสมากๆที่เคยมีพระวุฒิชั่วมาแล้วระมัดระวังตัวให้ดีนะถ้าใครทำความชั่วเป็นตัวอย่างของคนใหม่คนนั้นจะต้องถูกลงโทษหนักอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนสำหรับเสขียวัดเสขียะคือวัดที่จะต้องการข้อปฏิบัติไอ้วัตระแต่นี้เขาแปลปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาคือต้องทำทั้งปรับปรามบัตรทุกกฎวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัดท่านทับศัพท์ก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเลยเพราะวัดนี้แปลปฏิบัติเสขียวัดนั้นจัดเป็นหมวดใน4หมวดหมวดที่1เรียกว่าสารูปหมวดที่2เรียกว่าโภชนะปฏิสังยุตหมวดที่3เรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดที่4เรียกว่าปกิณกะข้อว่าสารูปหมดว่าสารูปมี26สิกขาบทนับเป็นคู่คือข้อ1กับข้อ2ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนั่งเราจะนุ่งหรือว่าเราจะห่มต้องนุ่งต้องห่มให้เรียบร้อยย่ำร่มรามข้อ3กับข้อ4ต้องศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดีขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้าน5กับ6เราจะระมัดระวังมือเท้าให้ดีขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน7เราจะมีตาทอดลงขณะที่ไปบ้านในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน9กับ10เราจะไม่เลิกไม่เวิกผ้าคือดึงผ้าขึ้นมาให้มันสูงเห็นเนื้อมากๆ ขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน11กับ12เราจะไม่หัวเราะขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านไม่หัวเราะไหมไม่หัวเราะเสียงดังเกินไป13กับ14เราจะไม่พูดเสียงดังขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน15กับ16เราจะไม่โครงกายขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน17กับ18เราจะไม่ไกวแขนไกวธรรมดาธรรมดาไกวยาวๆยืดๆมันเคยเห็นทำมันรูปร่างมากเกินไปขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน19กับ20เราจะไม่สันนิษฐานขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน21กับ22เราจะไม่เอามือค้ำกายคือนั่งเท้าแขนหรือว่านั่งนอนเอาแขนข้างแขนค้ำหัว เอาศอกลงแขนค้ำหัวขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน23กับ24เราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้าน25เราจะไม่เดินกระโยงเท้าขณะที่ไปในบ้าน26เราจะไม่นั่งได้เข่าขณะที่ไปในบ้านโอ้นั่งได้เข่าก็หมายถึงว่านั่งกอดเข่านะนั่งกอดเข่ามาแสดงการเป็นเจ้าทุกข์ไม่ใช่ลักษณะของพระพระเขาต้องไม่มีทุกข์เพราะมันรู้จักขันธ์ห้าต่อไปวรรคที่2ก็โภชนะปฏิสังยุตมี30สิกขาบท1ภิกษุพึงทำความเข้าศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพเวลาไปบิณฑบาตแม้แต่เดินนั้นก็ต้องเป็นระเบียบยืนประจำที่เป็นระเบียบเวลารับก็ต้องสำรวม2เมื่อรับบิณฑบาตเราจะแลดูแต่ในบาตร3เราจะรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก4เราจะรับบิณฑบาตแต่พอเสมอขอบปากบาตรถ้ามันจำเป็นหนีไม่พ้นผมก็เคยโดนเมื่อสมัยอยู่กรุงเทพหนีไม่ได้แค่ขยะใส่ไม่รู้ทำไงมันจำเป็นยังไม่เป็นไรถ้ารับด้วยความตะกละต้องบัตรตามสิกขาบทนี้5เราจากฉันบิณฑบาตโดยเคารพคือว่าฉันอย่าคุยกันนะอย่าฉันมันผิดวินัยให้โดยเคารพมันเรียบร้อยตั้งตัวในฐานะเป็นพระพร้อม6เมื่อฉันบิณฑบาตเราจะแลดูแต่ในบาตร7เราจะไม่ขุดข้าวสุกให้แหว่งให้ลึกลงไปนะ8เราจะฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก9เราจะไม่ขยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไป10เราจะไม่กลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มาก11เราไม่เจ็บไข้จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน12เราจักไม่ดูบาตรของบุคคลอื่นด้วยคิดจะยกโทษ13เราจักไม่ทำคำข้าวให้โตนักให้ใหญ่นัก14เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อมทำให้กลมนะเมื่อก่อนนี้ก็ฉันด้วยมือเวลานี้ฉันได้ช้อนก็ทำเรียบร้อย15เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปากเราจักไม่อ้าปากคอยท่ามันก็น่าเกลียดอยู่นิดนึง16เมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากนี่มันน่าเกลียดบางคนเองเขายังเกลียด17เมื่อข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูด18เราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปาก19เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว20เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย21เราจักไม่ฉันพรางสะบัดมือพราง22เราจักไม่ฉันแล้วก็โปรยเมล็ดข้าวตกลงในบาตรหรือว่าในที่นั้นๆจำไม่ให้ดีนะ23เราจักไม่ฉันแลบลิ้น24เราจักไม่ฉันฉันดังจับๆ25เราจะไม่ฉันดังสูดๆ26เราจะไม่ฉันเหลี่ยมมือ27เราจะไม่ฉันขอดบาด28เราจะไม่ฉันเหลี่ยริมพิปาก29เราจะแม่มือเปื้อนจับภาชนะน้ำ30เราจะไม่เอาน้ำล้างบาดที่มีเมล็ดข้าวเทในบ้าน นี่สำหรับพระวินัยนี่ถ้าบังเอิญญาติโยมทั้งหลายเห็นพระบกพร่องแล้วก็อย่าไหว้อย่าใส่บาตรให้กินนะเพราะเป็นคนเลวไม่มีประโยชน์พระธรรมเทศนาปริสังยุตที่3มี16สิกขาบท1ภิกษุถึงเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่เป็นไข้ที่มีร่มในมือหมายความไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือนะ2เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีไม้พลองในมือ3เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีศัตราในมือ4จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีอาวุธในมือ5จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่โสมเขียงเท้าคือเกี้ย6จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่สวมรองเท้าอยู่7จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่ไปในยานพาหนะ8จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่เขานอนอยู่9จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งรัดเข่าคือกอดเข่า10จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้อันที่อาภาพันธิสะ11จะไม่แสดงคำกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งคลุมศีรษะ12จะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่บนดินจักไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่บนอาสนะ